मुझे आता नहीं, दारू को भी मैं हाथ लगाता नहीं, लेकिन जो कभी दो बैग पी लो तो मेरे जैसा डांस कोई कर पाता नहीं। ना बच्चा बन क्वीन है तेरा नखरा बड़ा मीन है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू यू, समझ लो दूर आपको समझ गया। Yeah.